kila kona, kila sana, kila wati. Roho yangu imejawa neno na uzima wa Mungu. Situkani, silipizi nikikosewa na yote. Mana kipawa, chakupumua na towa.